Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız hayatta her istediğimizi keyfimize göre veya menfaatimize göre yapamayacağımızı biliyoruz. Madem yapamıyoruz, o zaman teslim olalım. Üzerimizden ne geçerse geçsin, hangi fırtına eserse essin, hayata devam edelim desek bu yanlış. Madem ben istediğim gibi hayat planlayamıyorum, rüzgarlar benim istediğim gibi esmiyor, yağmurlar benim istediğim gibi yağmıyor, o zaman bırakıp gideyim hayatı, bunu da yapamayız. Biz bu hayata keyfimizi sürmek için değil, keyif süreceğimiz yer olan inşallah cenneti kazanmak için geldik. Kafir gibi bu dünyaya, yani geldim bu dünyanın kralı benim mantığıyla bakacak halimiz yok. Bu iki ucun, yani kör bir teslimiyetle inatçı bir direnişin arasında makul tutumla yaşamayı becermemiz lazım. Mümince hayat budur. Bunun için mümine güçlü bir psikoloji, yıkılmaz dökülmez bir moral ve manevi destek lazım. Şüphesiz maddi olarak tedbir almak gerektiği gibi bunu defalarca vurguladık, tespit ettik. Şu hayatta mümin bir insanın gereksiz yere bunalmasına sebep olacak, sıkıntı çekmesine sebep olacak konulardan birisi de haset ve nazar konusudur. Mümin bir insanı da, kafir bir insanı da rahatsız edecek, yerinden oynatacak, keyfini bozacak bir sıkıntıdır. Haset konusu ve nazar konusu. Yani biz müminiz de böyle inanıyoruz, kafirler inanmıyor denecek bir durum yok. Biraz sonraki ayrıntılarda göreceğiz. Kafir insan içinde böyle bir problem var. Mümin insan içinde bir problem var. Çünkü neticede kıskanmak, imrenmek, özenmek, bu üç kelime. Kıskanmak, imrenmek, özenmek. Bu üç kelime insan sorunudur. Sadece Müslüman sorunu değildir. Bu üç kelimenin içeriği, içini dolduran nesneler Müslüman'da da olur, kafirde de olur. Müslüman da beğenir, kafir de beğenir. Müslüman da imrenir, kafir de imrenir. Müslüman da nazara gelebilir, Müslüman da haset edilebilir, kafir de haset edilebilir, nazara gelebilir. Çünkü söz konusu olan sıkıntı şudur. Benim şöyle bir gözlüğüm var. Bu gözlüğüm çok değerli. Şu kadar şu kadar fiyatı var mesela. Ben bunu gözüme taktığım zaman bu benim gözümde güzel bir görüntü oluşturur. Normalde ihtiyacı olan herkes gözlük takar, olur biter, bunun abartılacak bir tarafı yok deriz. Ama bu gözlüğe ulaşamayan, o bu gözlüğü elde edemeyecek olan birisi eğer art niyetliyse, içinde neden bende yok, onda var. Ondaki olmasın, bana gelsin diye özenen birisinin içinde, bizim bunu herhangi bir cihazla keşfedemeyeceğimiz bir dalgalanma olur. Bir elektrik akımı olur. Biz onu dışarıdan, o gözlüğün ne güzel derken hissederiz. Onun gözünden çıkan ışınlar bize doğru geldiğinde gözümüzde sorun olmasına sebep olacak. Ya da birdenbire benim halsizleşmeme sebep olacak bir dalga, bir etki olur. Bunu bildiğimiz bir hayatta yaşıyor olmamız lazım. Hasedin bir üst, yani haset eder diyoruz bunun, bir üstü nazar etmektir. Nazar etmek adeta karşındakini insan olur, eşya olur, koç olur, tavuk olur, ışın altında eritmek demektir. Bunun ayrıntılarına neden oluyor ve neler yapacağız ayrıntılarına girmeden bir gerçeği tespit etmemiz lazım. Her şeyi yerli yerinde arıza olmaması gereken, sıkıntı üretmemesi gereken bir insanı çökmüş, bitmiş olarak görebiliriz. Bunun da hasetten, nazardan başka bir ayrıntısı yoktur aslında. Ne yazık ki mevcut tıp henüz haset ve nazarın oluşumunu keşfedebilecek, etki edebilecek bir durumda değildir. Ancak haset takıntılı insan da olabilir. Yani güzellik yarışması yapılsa çocuklar arasında, 100 çocukta 85. bile olmayacak bir çocuk. Allah'ın yarattığı herkes güzeldir. Ama işte çocuk neticede bir yarış yaptıralım desek, bu çocukla bu çocuk ve 100 çocuğu yarıştırsak 85. bile gelemeyecek bir çocuğun annesi nazar oldu, nezle oldu, nezlesi nazardan oldu. Okulda dersleri iyi değil, nazardan oldu. Uyudu, nazardan uyudu. Kalktı, nazardan kalktı. Böyle bir abuk subuk takıntı da özellikle de başarısız annelerde olabilir. Hani temizlik takıntısı olduğu gibi insanda, kocasının yanlış ilişkilere bulaştığına dair takıntı besleyebileceği gibi bir kadın, aynı şekilde erkek hanımı için. Bir AKB sorunu bu, bir takıntı sorunu. Bu hastanelik. Bu tedavi edilmeli. Bunu konuşmuyoruz. Takıntı düzeyinde konuşmuyoruz. Yani 30 yaşında araban var, araba nazar olduğu için çok yakıt yakıyor. Böyle bu kadar abartmaya gerek yok. Ama ortada vaka olarak haset var, nazar var. Bunu inkar etmeye mecalimiz yok. İnsanlar binlerce örneğini belki görüyorlardır. Özellikle genç delikanlılarda, kızlarda ve çocuklar üzerinde haset söz konusudur. Kadınlar arasında güzellikleri itibariyle, ev mutlulukları itibariyle ve benzeri kadını cazip yapan ve kadının ilgi odağı olmasına neden olacak özelliklerde haset olur, nazar olur. Aynı şekilde erkeklerin işlerindeki başarıları ve diğer alanlarda ciddi bir haset görme, haset edilme ve nazar edilme ihtimali olur. Bunu inkar etmeye gerek yok. Tedbir alarak hasetten etkilenmemiş, nazardan etkilenmemiş, mümince bir hayat yaşamaya çalışmamız lazım. Şeytanın şerrinden Allah'a sığındığımız gibi, bilinir bilinmez kazalardan, belalardan Allah'a sığındığımız gibi, haset de, nazar da Allah'a sığınıp kendimizi korumamız gereken şeylerdendir. Çok güzel çocuklar, çok hareketli, yaşına göre olmaması gereken kabiliyetleri gösteren çocuklar, filan imtihanda işte birinci olmuş, filan salonda şöyle takla atmış gibi başarılı, işte mesela 7 yaşında çocuk 70 yaşında insan gibi düşünüp konuşuyor. Emsallerine göre sıyrılmış durumda olan çocuklar böyle bir tehlikenin, nazar ve haset tehlikesinin altındadırlar. Çok mutlu, huzurlu, bereketli aile düzeni kuranlar böyle bir tehlike altındadırlar. Emsallerinin işte işsizlikten kıvrandığı bir dünyada fabrika üstüne fabrika açan, fabrikalarında bereket gören insanlar iş yeri itibariyledirler. Siyasetçi başarılıysa nazar olur, haset edilir. Zaten siyaset dünyada hasedin herhalde en çok ortaya çıkacağı alanlardan birisi. Bu konuyu şöyle derleyebilirim. Bu hayat, yani anamızdan doğup mezara kadar gitmek için bulunduğumuz şu misafirhane, gözle görülür sıkıntılar, elle tutulur sıkıntılar barındırdığı gibi haset ve nazar dediğimiz elle tutulmaz, gözle görülmez, mikroskopiyle incelenmez, laboratuvarda sonucu alınmaz, biyopsisi yapılıp sonucu ortaya çıkarılmaz. Bazı sıkıntılar ki bu açıdan bakıldığında kanser hücresinden daha ağır bir tehlike. Bu barındıran için, yani haset eden, hasetçi birisi için de bir sorun bu. Haset ettiği insan ve nesne için de bir sorun bu. Hadislerde geçen bir konu, ayeti kerimenin işaret ettiği bir konu bu. Dolayısıyla Müslümanlığımızla, imanımızla alakalı bir konu, bunu konuşuyoruz. Kardeşlerim, şu yeryüzü haset yüzünden kurulmuştur. Şeytan, iblis, babamız Adem aleyhisselamı cennette Allah'ın yarattığı tarzı kıskandığı, ona haset ettiği için secde etmedi. O kim, ben kim, beni ona nasıl secde ettirirsin? Hani ben halk deyimiyle söylüyorum, dedi. O yüzden kovuldu, cennetten atıldı. O da beni madem bu çamur adamın yüzünden cennetten attın, ben de kıyamete kadar bunun soyuyla savaşmak istiyorum, dedi. Bildiğimiz mesele bu. Allah-u Teala da sana aldanacak olanlar senin olsun, tamam, dedi, buyurdu. Ve neticede bu hayat şeytanla yaşanmaya mecbur bir hayat haline geldi. Yani haset dediğimiz şey, teknolojiyle beraber gelişen cep telefonuyla çocuğumuzu kameraya aldık, İşte bütün akraba gördü, çocuğu işte filan sosyal medya hesabında yaydık, ondan sonra çocuk bir hafta sonra hastalandı, nazar oldu. Öyle değil. Bu çok yeni bir versiyonu bunun. Hayat yenilendikçe, teknoloji ve imkanlar arttıkça haset oranları, hasete bulaşma ve haset yapma alanları da çoğalmış oluyor, o kadar. Haset insandan eskidir. Haset hastalığı insandan eskidir. Ama asla ve kat'a öldürücü, bitti, çaresi yok, bir kere bulaştı, öleceksin de değildir. Normal Müslümana haset gibi bir illet bulaştığında Müslüman bundan korunacak tedbirleri alır. Onu söz edeceğiz. Eğer Müslüman'da psikolojik takıntılar varsa, başka enerjisini boşaltacak bir alan bulamadığı için takılacak bir şey arıyorsa, haset edildiğine takılır kalır. Edilmediyse de haset, haset edilmişten daha beter hale gelebilir. Yani yolda lastiği patlayan bir aracı bırakıp çekip gitmiyoruz. Servisini, biz lastiğini değiştirebilirsek değiştiriyoruz. Değiştiremezsek servisi çağırıyoruz. Lastiğini değiştirip arabamıza, yolumuza devam ediyoruz. Hayat da böyle. O sıkıntı, bu sıkıntı olacak. Kader bu. Hiçbir şekilde çöküp teslim olup gitmeyeceğiz. Ne yapacağız ya? Biz değiştirmemiz lazım lastiğimizi. Değiştiremiyorsak servisini çağıracağız. Doktora gideceksin. Alim birine gideceksin, lastiğini değiştireceksin, hayata devam edeceksin. Lastiğin patladığı yerde kalsaydı insanlar, bu sefer yollar hep terk edilmiş araçlarla dolu olacağından yol değil otoparka dönerdi. Hayat da böyle. Yani sen tedavi olmak istemiyorsun, ilerlemek istemiyorsun, takıntını kutsallaştırıyorsan kafanda sen eğer, su takıntın, haset takıntın, nazar takıntın kutsallaştırıyorsan, İnsanlar, çocukların da dahil olmak üzere seni ezip geçmek zorunda kalırlar. Çünkü neden? Dedik ya, yol otopark değildir. Sen yolda çökmüş kalmış bir arabayla duramazsın. Çekici alır seni bir kenara atar. Bir de sana bir sürü park masrafı, çekici masrafı yazarlar. O zaman da sen kahrolursun. Hayır, hayır. Hangi hastalık olursa olsun, nazarından, hasedinden, kanserinden, virüsünden, depreminden, yangınından, selinden, bu dünyadaki olaylar, insanız, bizimle gelecek, bizimle gidecek, ama biz yangına da tedbirli olacağız, sele de tedbirli olacağız, vereme de tedbirli olacağız, kansere de tedbirli olacağız, baş ağrısına da tedbirli olacağız. Aynı şekilde hasede karşı da, nazara karşı da tedbirli olacağız. Çocuğunu misafirler geldiğinde, bir yaşında bebeği, yani 25 yaşında gelin olmuş bir kadın gibi süslersen, çocuğun kabiliyetlerini bir değil de beş diye gösterirsen, kendi elinle çocuğunu gözlerin önünde tutuşacağı bir haset çukuruna atmış olursun. Yani hayat böyle reklamla yürümez. Çocuğun yemesini, içmesini, oyununu, işte bezini değiştirmeyi, her şeyi filme alıyorsun, bütün akrabalara yayıyorsun. Çocuğu olan var, olmayan var, çocuğunu beğenmeyen var, senin çocuğununla kendi çocuğunu kıyas edip kendi çocuğunu kötü gören var. Hayatı bu kadar ucuz bulmadığımıza göre bu kadar ucuz deşifre etme hakkımız yok. Kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Şimdi kardeşlerim, haset konusu hemen hemen bütün insanları ilgilendiren bir konudur. Haset ve onun bir ucu, yani daha da profesyonel şekli, nazar etmektir. Haset nedir? Bir insanın bir şeyi veya başka bir insanı, bu şey araba da olur, ev mobilyası da olur veyahut da insanın ürettiği bir araç da olabilir. Bir şeyi görüp ona imrenmesidir. Bu ne güzel demesidir. Bu ne güzel demesinde bir kabahat yok. Zaten beğenilsin diye üretilmiş bir şeydir o. Ama bu ne güzelden sonrasında sorun var. Mesela A kişisi bakıyor, işte benim bu gözlüğümü diyelim görüyor. B bu gözlük olsun. Ve bu gözlüğe bakınca "Aa ne güzel maşallah" diyor, bitiyor. Olay bu kadar. Bir başkası bakıyor, bu kişinin gözlüğü neden onun oluyor ki? Bu bunu hak etmiyor diyor. Buna haset diyoruz. Öncesi imrenmekti. Bu bir hasettir. Ve bu haseti bir tık öteye, yani ilk noktada tehlike ne dedik? Niye bunun gözlüğü var ki? Bunlar daha yeni evlendi. Bunların niye böyle çocuğu var ki? Şuna bak. Esmer bir babadan bembeyaz çocuk doğmuş. Aa, bu kadının doğurduğu bir çocuk değil ya. Bunu başka bir kadın mı doğurdu? Diye annesine o çocuğu yakıştıramıyor. Gözlüğü sahibine yakıştıramıyor. Burada bir tutuşma var. Bu tutuşmanın bir tık ötesi, onun değil benim olmalıydı bu. Bu daha kötü. Tam şeytanca bir şey bu. Bu gözlük benim değil, onun değil benim olsun, ondaki de helak olsun. Onun hiç olmasın. Bir tık daha yukarısı ve biraz daha yukarısı, zarar verip elindeki o nimeti ondan geri aldırmak. Yani mesela çocuğu hasta olsun diye, Allah muhafaza buyursun, yemeğine zehir katıyor. Niye onun çocuğu benim çocuğumdan güzel diye. Ama bunun gözlüğü güzel, bunun çocuğu bakımlı, benim de öyle olsun. Allah ona vermiş, ne mutlu, elhamdülillah. Bana da versin. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü Allah'ın nimetlerini biz değerlendiririz. Yani birisinin arabasını gördüm. Bu gördüğüm araba hoşuma gitti. Kaça aldın? Ben de alayım derim. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama niye bunun arabası var? Burada sıkıntı başlıyor. Haset bu işte. Niye? Beğenmenin ötesindeki yatırıma biz haset diyoruz. Bu haset kardeşlerim, yani çatlasın gebersin gitsin diyorlar ya, öyle olmuyor. Haset eden şahıs, yani bu araba, bu gözlük, bu çocuk niye diye başlayan kimse, umumiyetle yani kendi ateşiyle kavrulur gider. Kendini yer bitirir. Uyuyamaz. Uykusuzluğu ona kâr kalır. Ama bazen de bazı insanların içindeki ateş, yani bu haset ateşi enerjiye dönüşür. Karşı tarafa zarar verir. Bu bir sıkıntı. Çocuk, adam, büyük, siyasetçi, hoca, hafız veyahut da işte bir yönetici, her kimse belli işaretlerle tansiyonun yükselmesiydi, agresif pozisyonlara girmesiydi, hasede uğramış olduğunu görür. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Hani iki cam açık, ortada durana rüzgar çarptı deniyor da işte belli bir refleksler oluyor. Karşı tepkileri, semptom denen şeyler görünüyor. Çarptı, rüzgar çarptı bunu diyoruz. Veyahut da gıda zehirlenmesinin insanda sonuçları oluyor. İşte midesi çöktü gibi zannediyor. Benzeri şekilde de oluyor. Bunlar çok umumiyetle psikolojik, biraz daha ilerisi psikiyatr vakalar olarak biliniyor. Yani doktora gidiyorsun. O anda da doktor bakıyor ki sende bir şey yok kardeşim diyor. Eve geliyorsun, seni haset eden kişinin tekrar gözlerinin altında duruyorsun. Tekrar elektrik dalgalarının altında olduğun için tekrar yansıyor. Doktora gidiyorsun. Doktor bu sefer sana mecburen bu bir şeye takıntısı var diyor. Kalkıyor, ilaç veriyor. Evet, doktorun yapabileceği bir şey yok burada. Daha ötesi yok. Ya da doktor 24 saat senin başında beklemesi lazım. Çevreni kontrol etmesi lazım. Ayrı bir mesele yani, bu olacak bir şey değil. Belli işaretler, insanın hasede uğradığını gösteren işaretler olabilir. Mesela iştah kesikliği, durup dururken maddi bir sebep yok. Yani iştah kesikliği belli olur, bağırsak paraziti vardır. Herhalde zaten doktor bunu tespit eder. Doktorun nedenini tespit edemediği belli sıkıntılar var. Birincisi bunların iştah kesikliğidir. Ve farklı bir baş ağrısı. Bir zaman gelip başka bir zaman giden. Mesela bir toplantıya çıktığında baş ağrıran. Toplantıdan geldiğinde baş ağrısı giden. Yani o karşı gözlerin etkisi altında kaldığında ortaya çıkan baş ağrısı. Aşırı terlemeler, gereksiz terlemeler ve anormal idrar ihtiyacı. Yani ağır tansiyon ilacı kullanan birisinin idrar ihtiyacı arttığı gibi herhangi bir gerekçe olmadan, bunların hepsinde tıbbi bir gerekçe olmadan diye kayıt koyuyorum. Ve anormal göğüs darlığı, bir kalp krizi geçiriyor gibi, o göğüs darlığıyla beraber artık hayatın bir anlamı kalmadı diye üzüntüye girme ve aşırı uykusuzluklar. Akşam saat 8'de kahve içmişsin, çay içmişsin, gazlı içecekler içmişsin. Gece 2'ye kadar uyuyamayacaksın zaten. Bunun hiçbir sebebi yok. Ama normal uykusuzluğu gerektirecek gıdadı, içmeydi vesaireydi bir sorun yok. Oda temiz, uyku şartları ortam normal ve uyuyamıyorsun. Bu ciddi bir şekilde hasede uğrama işareti kabul ediliyor. Aynı şekilde anormal sinirlenmeler, kendine zarar verecek şekilde anormal sinirlenmeler, ama psikiyatrın sebebini keşfetmediği sinirleri, sinirlenmeyi söylüyorum. Zaten Allah'ın yarattığı şizofrenik bir adam bu sinirleniyor. Ya bunun nazara uğramasını, dünyada şizofrenik bir tipi kimse nazar etmez. Bunu dert etmeye gerek yok. Nesini haset edecek insanlar onun? Ve yalnız kalma arzusu, ki bunu defalarca konuştuk. Yalnızlık Müslümanca bir tavır değil. Yani odası, mesela evde iki kişiyiz zaten. Kendi odasına çekiliyor. Bu bir nebze normal ama içeriden kapıyı da kapatıyor. Zaten kimse gelmiyor. Niye kapatıyorsun? Bu yalnızlığı hastalık haline getirme işareti. Anormal bitmişlik ve tembellik. Hatta kalkıp yemeğe gitmeye cesareti olmayacak kadar yani bitmiş, tembel, pısırık kalmak ve çok uyku arzusu. 7 saatten sonra bütün uyku arzuları tehlikeli. Günlük 7 saat, düzenli 7 saat yeterli. Hamileydi, yorgundu, hastaydı. Bunu 8 saate çıkarabiliriz. 8 saatten sonraki uykular, yani bunun işareti olabilir. Bebekleri konuşmuyoruz uyku açısından. Ve diğer, tıbbın sebep belirleyemediği, neden olduğuna dair kanaat kullanamadığı benzeri sıkıntıların nedenleri arasında haset ve nazar olabilir. İlla olacak diye bir kaydımız yok. Peki hasede karşı, nazara karşı çaresiz miyiz? Hayır, değiliz. Temel prensibimiz nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Allah çaresini yaratmadığı bir dert yaratmamıştır. Ama insanoğlu henüz onu keşfedememiştir. Ayrı bir mesele. Fakat Allahu Teala eksi yarattıysa artısını karşısına koymuştur. İstiyor ki Allahu Teala kıyamet gününe kadar kulları araştırsınlar, incelesinler, laboratuvarlar kursunlar, sosyal araştırmalar, analizler yapsınlar. Allah böyle istiyor. Biz ise istiyoruz ki ben böyle şeylerle uğraşmayayım, benden sonrakiler uğraşsın. Ya da İsviçre'de laboratuvarda yapsınlar, biz İstanbul'da rahat yaşayalım. Biz istiyoruz, Allah böyle istemiyor. Müslümanların Kur'an kursu kadar laboratuvarları olmasını da istiyor Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Peki biz ne yapabiliriz hasede ve nazara karşı? Evvela öncesinden tedbirli Müslüman olmak zorundayız. Ondan sonra başımıza geldiğinde de yapacak şeyimiz var. Öncesinden tedbirli olacak. Nedir bu tedbir? Müslüman reklam şirketi tutup da çocuğunu, malını vesairesini, evini reklam ediyor gibi bir hayat yaşamaz. Çocuğumuz Rabbimiz güzel yarattı elhamdülillah. Elbette ona güzel elbiseleri alırız. Çocuğumuza oyuncaklar alırız. Ama çocuğumuzu gelin gibi giydirip, süsleyip, allayıp, pullayıp insanların gözü önüne atmayız. Çocuk okula mı gidiyor, görücüye mi gidiyor belli olmayacak hale getirmeyiz çocuğu. Bu çok yanlış bir şey. Bu riskli alanlara çocuğu bilerek atmamız anlamına geliyor. Bu anne baba için aynı zamanda bir mesuliyettir, vebaldir. Çünkü yani mesela araçların gelip gittiği bir caddede çocuğumuzun, 3 yaşında çocuğumuzun oyun oynamasına izin veriyor muyuz? Vermiyoruz. Niye? Tehlikeli orası diyoruz. İnsanların gözleri araçlardan daha az tehlikeli değil ki, haset açısından, nazar açısından baktığımızda. Yani çok, evet, çocuğumuzu pis, çapulcu kıyafetlerle dolaştıracak halimiz yok. Abartmaya da gerek yok. Çocuğumuzun temiz, bakımlı olması gerekiyor. Çocuğumuzun albenili olması hele hele bu toplumda tehlikeli. Bu çağın bir sorunu olarak, yani bütün anneler, babalar fotoğrafçı oldular. Mesela çocuk mamasını yiyecek, 3 aylık çocuk, canlı yayında, Instagram'da ve şurada burada bütün akrabalara evet mama için ağzını açıyor. Evet canlı canlı. Ne yapıyorsun, futbol maçı nakleder gibi. Bu gece yattığınızda, oturduğunuzda benim çocuğum zihninizde olsun. Eğer risk varsa, elektrik dalgaları üretebilen bir beyinseniz gönderin çocuğum helak olsun demek oluyor. Bu yanlış. Yani 5 yaşında çocuğun 5000 fotoğraflık galerisi olmaz. Evet, çocuk 1 yaşındayken 3 tane 4 tane orijinal fotoğrafı hatıra kalır arşivde. 3 yaşındayken olur, 4 yaşındayken olur. Ya siyasetçilerin bile uyurken fotoğrafı yok mesela. Koca devlet adamlarının toplantıda şurada burada günde 1000 tane fotoğrafı çekiliyor. Aman Allah'ım ya. Fotoğraf makinesi elinde çocuklarımızı tehlikeye atıyoruz. Buna tedbir almamız lazım. Ve çocuklarımızın üzerinde, kendimizin üzerinde Fatiha suresi, Ayet-el Kürsi, İhlas ve Falak Nas surelerini her sabah, her akşam okumalıyız. Kendimize okuyup diye elimizin, avucumuzun içine üfleyip baştan aşağıya kadar sıvazlarız. Aynı şeyi çocuğumuz için de sabah ve akşam yaparız. Biiznillahi Teala, Allah'ın izniyle çocuğumuza hiçbir şekilde haset ve nazar bulaşmaz. Bazı dualar var. Bu duaları da son dersin son bölümünde zikredeceğim. Bunları da sabah akşam risk gördüğümüz zamanlarda okuyabiliriz. Bir de mesela filanca teyze salı günü filan yeğenine gitti, akşam çocuk kusmaya başladı. Çarşamba günü filanca yeğenine gitti, çocuğu hastaneye zor yetiştirdiler. Perşembe günü filanca yeğenine gitti, çocuk o gece hiç uyumadı. Salı gününden çarşamba gününe kadar 3 yere gitti. Aynı dalgalara çarpılmış gibi oldu 3 çocuk. Bunun kendisinin anlaması lazım. Yani gayri insani bir şey bu. Bilerek illa bu büyücü teyze olduğundan bunu yapmıyor. Yani içinde bir hasret vardır. İlk doğan çocuğundan bir türlü haz alamamıştır. O kavrulup duruyordur. Ya sebebini bunu Allah bilir. Çok da sebebi üzerine durmaya gerek yok. Yani bir çocuğu severken yanlışlıkla düşürmüyor mu insan çocuğu? Onun gibi bir olay kabul edeceğiz. Abdest alıp bu işlemi yaptırırsak biiznillahü teala hasedin etkisinden kurtulur. Yalnız kardeşlerimi zannediyorum 4. defa uyarıyorum bu ders içerisinde. Bunların tamamı doktorun bir şey göremedim. Tıpça bir şey yok. Tahliller temiz demesinden sonradır. Eğer doktora gitmeden takıntı yapıyorsa kadın, o kendisi nazar ve haset makinesi zaten. Bir hastalık çeşidi bu. Her şeye nazar oldu. Yani 1965 model traktör çalıştığında köyde çakallar bile yaşamıyor. O kadar gürültülü çalışıyor. Traktörünü nazar etmişler. Senin traktörünü kim nazar edecek ya? Köylü onun gürültüsünden, çevreye verdiği zarardan bıkmış. Misal yani. Böyle bir nazar edilmiş, haset görmüşlük hastalığı diye bir hastalık da var. Bu daha çok başarısız, takıntılı insanların hastalığıdır. Peki bir noktaya daha değinelim. İnsanlar neden böyle bir şey yaparlar? Yani bu hasede niye insan takılır ki? Hafız çocuk Kur'an-ı Kerim okudu. Maşallah, maşallah, ne güzel. Niye demez ki insanlar da bunun çocuğu, benim çocuğum varken niye hafız oldu der mesela. Niye bunu yaparlar? Niye onun partisi kazandı da benim partim kazanmadı deyip, yani kitlesel bir nazar ve kitlesel bir haset hastalığı insanda yer eder. Bunun şüphesiz yani karakter meselesi diye geçiştirebileceğimiz bir konu ama belli maddi sebepleri de var. Aileler arasında, şahıslar arasındaki kin ve nefret, düşmanlıklar en temel nedendir. İnsanın şahsında kibir olması, kendisini başkalarının üzerinde daha güçlü, büyük görmesi bir hastadır. Kişinin kendisini çok fazla beğeniyor olması, ucup dediğimiz hastalık. Dünyada benden başka sesi güzel olan yoktur herhalde. Zannetmesi, bu bir hastalık. Bu ustada da olur, duvar ustasında da olur. Siyasetçide de olur, öğretmende de olur, bir matematik öğretmeninde de olur, Kur'an okuyan hafızda da olur. Yok canım, benden başka kim var bu dünyada? Birisini görüp de hayran olunca da onu eliyle boğası gelir. Nasıl benden daha güzel olur? Hani horoz tavukların başında dururken bir horoz daha geldi mi kümese, onu boğmadan kümese geri dönmüyor ya, parçalıyor öbür horozu. Yani dünyanın tek horozu zannediyor olabilir kendisini insan, hangi meslekteyse. Her şey, her meslek, her konum bunun için geçerli. Bunun adına biz hastalık diyoruz. Hastalık diyoruz. İstiğfar edilmesi gereken, tövbe edilmesi gereken bir düşüklük diyoruz. Elindeki imkanların, fırsatların kaçması ve daha sonra imkansız hale düşmesi gibi bir korku, endişe de insanı hasede sevk edebilir. Başkan olma, en zengin olma, en takılı şeylere, vasıflara sahip olma arzusu da haset nedenlerindendir. En yakışıklı, en güzel, en zengin, enle başlayan vasıflar bir insanda bende olsun dediği an o haset için uygun bir ortama gelir. Şeytan ona göre ona yatırım yapar. Müslüman en takva, en çok ibadet eden, en ihlaslıdan başka hiçbir en kelimesinin taliplisi olmamalı. Olduğu zaman kendisini böyle bir riske atabilir. İnsanın elindeki ilim, mal, yani bilgi, mal, bedensel güzellikler, bütün bunlar bir haset sebebidir. Eden için, edilen için haset sebebidir. Peki bir insan, ben de acaba haset var mı diye merak edebilir mi? Eder tabii. Yani mesela bir toplu salgın grip hastalığı oluyor. Bende var mı diye hemen doktora gidiyoruz. Yani haset bende var mı diye de test yapabiliriz. Yapmalıyız da. Bunun da görülecek işaretleri var. Mesela Allah'ın kaderine karşı açık ve gizli itirazlar. Hasede uygun adamın işidir. Hasede uygun kadının işidir. Kadere insan açıkça ben Allah'ın kaderini haşa kabul etmiyorum der, o kafir zaten. Ama bir de cümle sonunda oraya yuvarlanıyor. Yani Allah-u Teala bunu buna niye verdi ki? Bu kadın mı bu çocuğu hak etti? Bu adam bu arabayı ne yapacak ya? Diye aslında Allah-u Teala'nın kabid ve basit, veren vermeyen ismini, özelliğini uygunsuz bulan adam, haset edecek adamdır. İnsanlara karşı sınırsız kin besleyen. Bir insan amcasının oğluyla kavga eder, o da onun gözünü çıkarır, o da onun arabasını yakar, 10 sene 20 sene ona bir kin taşır. Sebep var ortada. Fakat 20 daireli bir apartmanda oturuyorsun, 19'uyla kavgalı, 20.si de kendisi zaten. Sebep ne? Ya sebepleri, yani bir savcı 10 sene uğraşsa sebeplerini bulamıyor. Haset adamı bu. Bu hasetçi. Zavallı kusamıyor içindekileri. Kusamadığı için de kendisini yiyor. İlk dalgayla, elektrik dalgası ve şokuyla eritebileceği rakip bulunca bitirecek. Hasetle onun içini bitirecek, çökertecek. Maazallah. Kimlik buna uygun. Çok fazla ekonomik konuşmalara girmek bir hasetçi adam işaretidir. Yani bir insanın bankada 300 bin doları var mesela. Onun döviz fiyatlarını takip etmesi doğal bir şey. Para var, arttı, indi, borcu var, yatırım yapmış. Elbette o ilgilenecek piyasayla. Ama bir insanın cebinde 5 kuruşu yok, maaşı biteli de 10 gün olmuş, dolar fiyatlarının, İsviçre borsasını, Japon yeninin son durumunu merak ediyor. Hiç Japon yeni gördün mü hayatında? Görmedin. Sana ne kaç para ettiğinden, yani buna varıncaya kadar ben sembolik örneklerle anlatıyorum. Yani New York dünyanın neresinde desen bilmez, New York borsası bugün nasıl açıldı onu biliyor ama. İşte bu başkalarının malı üzerinde hasetçi radarları bulunan bir insan olduğunu gösteriyor. Bir insanın Allah'ı zikretme yönü, eline tesbih almayı kastetmiyorum. O ayrı bir zikir çeşidi. Yani bir nimet görüyor, ya Allah ne güzel yaratmışsın ya Rabbi. Çocuğu görüyor, ey Allah'ım be. Bir de Yusuf Aleyhisselam'ı görsem, bu çocuk bu kadar güzelse, Yusuf kim bilir ne kadar güzeldi. Bu ne oluyor? Allah'ı hatırlıyor. Eline mal geçiyor, Allah'ı hatırlıyor. Başkasının zengin olduğu, araba aldığını görüyor, ey Allah'ım ya. Babasının ayakkabısı yoktu, bu adamın maşallah arabası oldu diyor. Yani nimeti Allah'a veriyor. Allah'tan geldi diyor. Dünya Allah'ın diyor. Allah basıttır diyor. Allah rezzaktır diyor. Bu görüntüler, nimetleri görünce insanın ciddi bir şekilde Allah'ı hatırladığını, zikreden bir kul olduğunu gösteriyor. Böyle olmayan birisinde her şey kısır menfaatler, onun aklının aldığı şeyler, borsa, kasa, para, iş, araba, ev, daire, boya, arsa, emlakçı, buralarla sınırlı bir hayatı var. Göklere doğru yükselip Allah-u Teala'nın derin melekutunu fezai tefekkür edecek bir kafası yok. Dolayısıyla bu adam nazar eder, haset eder. Bu adam var ya, insanı canlı canlı mezara koyar, üstüne de 7 kamyon toprak döker, kalkmasın oradan. Kalkarsa araba bana kalmaz diye. Çapı böyle bu insanın. Elinden gelse zamanının Hitler'i olur. Dünya onun olsa doymaz. Bu bir hastalık ama. Bilerek yapar demiyoruz buna. Ve bir insan başkasının üzerinde bir nimet gördüğünde maşallah, Allah dilemişti olmuş. Maşallah, maşallah, subhanallah der. Yani nimetlerin sahibi Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın nimetlerinden 3 tane de bu kuluna vermiş. Ne kadar güzel demeye geliyor. Maşallah bu demek. Çocuğu gördük, maşallah dedik. Arabayı gördük, maşallah dedik. Yeni evi almış, maşallah güzel olmuş eviniz dedik. Yani Allah'tan bu dedik. Ağzı maşallahlı, ağzı subhanallahlı, ağzı elhamdülillahlı, bütün nimetler Allah'ındır, tesbih ederiz Rabbimizi diyenin içinde haset olmaz. Olsa da zaten ağız onu filtreliyor. Dışarı çıkaramaz, o elektrik şoklarını dışarı çıkaramaz diyoruz biz. Bu sebeple birbirimize sadece çocukları sünnet ettirirken maşallah yazarak değil, birbirimizi hep maşallah, Allah mübarek etsin diye tebrik etmemiz lazım. Yani pan zehiri gibi oluyor. Bu Allahu Teala'nın adını anarak, tebrik ederek, dua ederek birbirimizin malına, nimetlerine karşılık vermek bir tür hasedin, nazarın pan zehiri olmuş oluyor. Şunu unutmamak lazım kardeşlerim. Dünya haset diyarıdır. Çünkü burada birbirimizle yarışmak için yaratıldık. İbadette yarışıyoruz. Malda yarışıyoruz. Dünyalıklarda yarışıyoruz. Hatta ve hatta son çağın örneğiyle mezarlıklarda bile yarışmaya başladık ya. Kimin mezarı ne kadar güzel? Kim babasının, dedesinin mezarını hangi mermerden yaptırmış, hangi granitten yaptırmış? Mezarlıkta bile yarışacağımız bir yer burası, Müslümancı değil ama. Mümin ahirete yarışır, cennete yarışır ama herkesin bir iman çeşidi var, herkesin bir karakteri var. İşte birileri de kalkıp mezarlıkta bile yarışıyorlar. Hangi okula gönderdi? Ben de oraya göndereceğim diyor. Senin çocuğunun okuyacağı okulun bir seviyesi var, bir düzeyi var. Üst kattaki, alt kattakinin gönderdiği okula göndermen şart değil ki diye düşünemiyoruz. Niye? Dünya haset etme, birbirimizle boğuşma, birbirimizi kovalama yerimizdir. Esasen kediler gibiyiz bu dünyada. Şimdi kedilerin, mesela bir kedinin ortalama 3, 4, 5, bazen 7 yavru doğurduğunu görüyoruz. O kedinin yavrularına gösterdiği alaka, aman Allah'ım ya, oturup böyle günlerce izlenmeye değer bir şey. Kedi buysa benim anam neymiş meğer ki diyeceğimiz müthiş bir ibret manzarası var orada. Fakat o kediler, ben defalarca gözlemledim. İşte bir ay, iki ay geçiyor aradan. Kedi ağzıyla taşıyor, doyuruyor, koruyor onları. Öbür kedilerden koruyor, köpekten koruyor, çocuklardan koruyor. Aman Allah'ım ya, bir kaplan oluyor yavrularına karşı. Sonra dikkat ettim bir gün, kedileri, beş yavrusunu tek tek alıp bir ağaca çıkardı, attı oradan. Hatta kurtarmaya yeldendim, yanaştırmıyor. Alıyor, atıyor. Ağzında götürüyor, ağaçtan atıyor. Bir hafta sonra tekrar yaptı. Bir hafta sonra bir daha yaptı. Yavruları düşmedi, tırmandı, tutundular dala. İki gün sonra yavrularına bir daha alaka göstermedi. Ona verdiğimiz mamayı da yavrularına vermedi. Yani deyim yerindeyse, hayata tutunacakları noktaya geldiğini anlayınca anneliği bitirdi. Ana, bizim analarımız öyle değil ama. Bizim analarımız 90 yaşında olsa, sen de 70 yaşında olsan seni beslemeye çalışır. Bu ayrı bir şey. Ama hayat tarzımız kediler gibidir. İyilik ettiğimiz işte çocuklarımız, iyilik ettiğimiz arkadaşlarımız vesaire hafif bizden yontmaya başlayacakları zaman iteriz onları. Çünkü bu dünyada haset için varız. İnşallah kimsenin kimseyi haset edemeyeceği yere gideceğiz. Becerip bu imtihanı kazanabilirsek. Oranın adı cennettir. Oraya kadar sabır. Ha sabır, sabır. Yapacak başka bir şey yok. Bu gösteriyor ki kardeşlerim, özellikle çocuklarımız, malımız ve benzeri bizi farklı yapan imkanlarımız bizim övünç vesilemiz olmamalı. Yani mesela bir Müslüman bir villa yaptırıyor. Yaptırır mı? Yaptırır. Memur maaşıyla yaptırmaz. Çünkü borca girecek. O borç anlamsız. Fakat Müslüman imkanı var, iş yeri var, zengin. Niye o 20 daireli bir apartmanda otursun? Oturabilir. Fakat bir büyük tören yapıp bütün sülalesini çağırıp balonlarla, flamalarla, bayraklarla süslüyor, dronlarla yukarıdan çekimler yapılıyor, canlı yayınla Avustralya'daki akrabasına bile WhatsApp'tan gönderiyor, ev açıyoruz. dikkat et. Pişman olursun. Pişman olursun. Kendisinin daha güzel villası olan biri bile seni haset edebilir. Buna yakışmadı ki bu villa. Ne işi var bunun bu villayla? Gece kondu neyine etmemiş diyen birisi o evin su borularının hep patlama nedeni olur. Anlamazsın bunu. Sonra da tesisatçıya kalaylar durursun. Tesisatçı yanlış yaptı. Mesela yani. Özellikle tembih etmem gereken bir nokta daha var kardeşlerim. Çocuklarımız konusunda. Çocuklarımızın içindeki muhtemel haset virüslerini hareketlendirmemeye çalışacağız. Özellikle çocuklarının bir tanesini diğerine tercih ettiğini hissettikleri an çare yok. O çocukta haset virüsü beslenmeye başlar. Ne zaman bunu biz anlarız? Çocuk kardeşini dövdüğü zaman. Çocuk kardeşinin düğününü bozmaya kalktığı zaman, çocuk kardeşinin arabasını bilerek uçurumdan attığı zaman anlar. İş işten geçmiş olur. Çocuklarımızı iyileri kötülerini karşılaştırarak, bak oğlum abin 88 puan yapıyor ahlakı, sen 72 puan yapıyorsun. Bu haset ruhuna yapılmış bir yatırım, virüs beslemedir bu. Mesela İkisi de çocuğun senin, biri evli öbürü senin yanında durmuyor. İkisi de hala öğle yemeğine oturuyorlar. Birine oğlum tereyağı da koyayım mı sofraya diyorsun. Öbürünün önündeki zeytin bitti mi ona da bakmıyorsun. Bunu anne bilerek yapmaz ama bazen duygularının etkisi altında kalır. O çocuk mesela doğduğunda ölüm tehlikesi vardı çocuğun. Veyahut da işte çocuk çok ağır hastalıklar atlattı. Annelik, babalık bu. Çocuğu daha çok acınırlar ama sonradan gelen çocuk onu bilmediği için bu abisiniyle kendisi arasında büyük bir ayrımcılık yapıldığını, onun sanki başka ırktanmış gibi, kendisinin üvey evlatmış gibi olduğunu, o virüsü şeytan besler, besler, besler. Bir gün teröre bulaştığında, bir gün uyuşturucuya bulaştığında, bir gün cinsel sapıklık ekolüne katıldığında, okulu bilerek teptiğinde, namazı ben kılmayacağım dediğinde, ben babam Müslüman olduğu için Müslüman değilim dediğinde sen yanlış geçmişten dolayı ağlamaya başlarsın, iş işten geçmiş olur. Mesela hatalarını affederken çocukların birisi cam kırdı, öbürü de cam kırdı. İkisini de aynı ceza veya ikisini de aynı müsamahayı göstereceksin. Onun kırdığı cam banyonun camıydı, öbürününki sokağa düşen camdı. Ya yani cam kırıldı neticede. Bu adaleti bırak çocuk büyüyünce kendisi yapsın. Bu sevgide, cezalandırmada, takdir etmede ve değerlendirmede gösterdiğimiz farklılıkların her biri bir virüs beslemedir, bir hastalık yatırımıdır, bir sıkıntıdır. Allah muhafaza buyursun. Peygamber Efendimizin bize nakledilmiş bir sözü vardır. Yani imkanlarınızı gizli tutarak, saklı tutarak, her şeyi deşifre etmeyerek kendinize destek olun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani özellikle hanım kardeşlerim, öyle değilseler üzerine almasınlar ama üzerine alsın herkes, gene lazım olur. Hanım kardeşlerimiz evlerinde ne yeni ise bunu anlatmadan uyuyamıyorlar geliyor bana. İşte aslında bu daireyi yeni aldık ama yazlıkta alıyoruz. Mutfağı da değiştireceğiz yakında. Yani ne yapıyorsun, niye anlatıyorsun? Dikkat çekmek hoşuna gidiyor hanım kardeşlerimizin. Rahatlıyorlar ama bu arada hasetçiye yatırım yapıyorlar. Özellikle çocukların güzelliklerini, başarılı yönlerini, ahlaklarını vesaire saatlerce anlattığın her toplantı çocuğuna kazdığın küçücük bir kuyu olabilir. Dikkat edeceksin. Peki tavsiyelerimiz ne? 1. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Dilimizde slogan olacak. Hasbiyallah veya hasbunallahu ve ni'mel vekil. 1. Her sabah ve her akşam 3 defa. Deprem de olsa, tatilde de olsak, ne olursa olsun uyandın mı ve yatarken. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve huves semî'ul alîm. 3 defa okuyacağız. Özellikle küçük çocukları kucağımıza aldığımızda, sevdiğimizde, bir yere misafirliğe gittiğimizde, misafir geldiğinde, doktora götürdüğümüzde çocuğu aile bireyleri dışında ikinci bir insanla buluşturduğumuzda اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ diye dua okuyacağız. Bunlar haset ve nazara karşı dualar. Ve küçük bir not kaydedeyim kardeşlerim. Özellikle kadınların eşleri yani kocaları tarafından imrenilen güzellikleri, hayran kalışları bilmeden kocalarının onları haset ve nazar etmesine götürebilir. Onun için erkek kardeşlerim hanımlarının güzelliklerine karşı içleri böyle boşalacak gibi olduğunda hemen bu duaları okumalıdırlar. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmetin min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin demeli. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demeli. Maşallah tebârekallah demeli. Çünkü kocası karısını nazar eder mi sorusuna diyoruz ki başka kim nazar edecek ki? Kocası gibi kimse ona muttali değil ki. Evet. Özet olarak tekrar bu başlığı toplayacak olursak kardeşlerim. Haset ve nazar insanın içinde barındırdığı hastalıklardandır. Başına gelebilecek belalardandır. Ön bilgimiz ve yatırımımız olmazsa ilk nazarda çökeriz. Allah muhafaza buyursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.